na gumala sa Pinas. Tara-tara na sumabay sa tuwa. Tara-tara na gumalaw, galawga at sumayaw. Tara sa Pinas, sabay-sabay isigaw. Tara sa Pinas, sige iyong ihataw. Tara sa Pinas, gumalaw, sumigaw, sumayaw, oh halika na. Tayo na sa para, isuperlas ng...